เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้ในโลกก็ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไว้เหมือนกันแม้แต่เทวดาก็ยังถือวันแปดคำวันสิบห้าคำเป็นวันไหว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์ถึงวันเช่นนี้มาพวกเทวดาก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนอันเป็นทิพย์พร้อมใจกันมาแต่สวรรค์หกชั้นนู่นมารวมกันแต่เทวดาไหว้เนี่ยพูดว่าเดินเวียนปฐขินสามรอบแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาแล้วก็กราบเพราะพระเจดีย์นั้นเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรจุเครื่องทรงของพระองค์ตอนที่พระองค์เสด็จออกบวชได้แต่งตัวเต็มยศเสด็จออกไปบวชเมื่อคติการะมหาพรหมนำผ้าไกรจีวรกับบาตรมาถวายแล้วพระองค์ก็จึงได้เปลื้องเครื่องทรงของกษัตริย์นั้นออกแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอันนี้แทนอธิษฐานเพศบรรพชิตด้วยพระองค์เองในขณะนั้นไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์บวชให้พระองค์แล้วเมื่อพระองค์นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เก็บเครื่องทรงของกษัตริย์นั้นรวมๆกันเข้าแล้วก็อธิษฐานการออกบวชครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังความสุขอื่นใดในโลกอันนี้มุ่งหวังให้ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในการออกบวชครั้งนี้ก็ขอให้เครื่องทรงอันนี้อย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินให้ลอยอยู่บนอากาศอธิษฐานแล้วก็โยนขึ้นไปเครื่องทรงเหล่านั้นก็ลอยอยู่บนอากาศไม่ตกลงมาพญาอินทาธิราชจึงได้เสด็จลงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นอัญเชิญขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ไปสร้างพระเจดีย์ปฏิสถานไว้ตอนพระเขี้ยวแก้วนี่พญาอินมาเอาจากโทนพราหมณ์ไปตอนที่ถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์เสร็จแล้วนั่นมันแบ่งพระบรมธาตุให้เมืองต่างๆที่ยกขบวนกันมาขอส่วนโทนพราหมณ์นั่นนะก็นึกคิดในใจว่าเราจะเอาพระเขี้ยวแก้วอันนี้ไว้สักการะบูชาก็เก็บเอายัดใส่ไว้มวยผมโดยไม่ใครรู้เห็นเลยพญาอินทร์พิจารณาดูว่าพระเขี้ยวแก้วนี่มันสมควรแต่จะมาอยู่สวรรค์สมควรแต่ที่เป็นที่เทวดาทั้งหลายกราบไหว้สักการะบูชาไม่สมควรแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาไปสักการะบูชาด้วยตนเองพญาอินทร์ได้ดำริอย่างนี้แล้วก็จึงลงมาเอาพระเขี้ยวแก้วอันนั้นไปประดิษฐานไว้ในพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์กับพระเกศาธาตุของพระองค์ ก็อธิษฐานพร้อมกันแล้วกับเครื่องทรงตกลงว่าพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์นั้นมีเครื่องทรงกับพระเกศากับพระเกี่ยวแก้วที่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์นั้นพวกเทวดาก็ได้ถือเอาพระเจดีย์นั้นเป็นปูชนียสถานเป็นที่กราบที่ไหว้ที่สักการะบูชาเข้าใจว่าคงจะไม่ทั้งหมดหรอกเทวดามาไหว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์เพราะพวกที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าแต่เขามีศีลอย่างนี้เขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันเขามีศีลเนาะเขาไม่ทำบาปเขาก็ไปสวรรค์มันก็เหมือนอย่างคนที่ได้อยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละบางคนไม่เข้าวัดหรอกแต่ว่าเขาจำศีลเขาไม่ทำบาปอย่างนี้ก็มีมันมีหลายประเภทคนเราในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับผู้ที่ตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบำรุงด้วยศาสนวัตถุด้วยศาสนธรรมไปจนเต็มความสามารถของตนแล้วเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็จึงได้ไปเกิดสวรรค์ก็คนเหล่านี้แหละไปเป็นเทวดาแล้วไปไหว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์เทวดาก็มีสถานที่กราบที่ไหว้แต่ว่าไม่มีผู้แสดงธรรมให้ฟังอย่างกว้างขวางหรือว่าไม่มีทักขิณายะบุคคลเหมือนอย่างมนุษย์โลกเราหรือไม่มีเนื้อดาบุญเหมือนอย่างมนุษย์โลกเราส่วนมนุษย์โลกนี่มีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บวชตามพระองค์ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาละชั่วทำดีชำระกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินอันนี้สำหรับผู้ต้องการบุญกุศลก็จึงได้ทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ก็คงหมายเอาชาวพุทธนี่แหละบุคคลที่ไม่เป็นชาวพุทธเขาก็ไปทำบุญในศาสนาของเขาเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาแม้แต่เทวดาก็ยังพากันมาเคารพนบไหว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์อันเป็นปูชนียสถานเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกทีนี้พวกเราได้มีวัดวาอารามมีโบสถ์วิหารพระเจดีย์มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นปูชนียวัตถุที่เรากราบไหว้เคารพสักการะบูชาอยู่แทนองค์พระพุทธเจ้าแต่ถ้าผู้ที่มีโอกาสก็ได้ชักชวนกันไปประเทศอินเดียไปกราบไปไหว้ปูชนียสถานต่างๆในประเทศอินเดียมันก็ไปได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองเพราะค่าพาหนะมันแพงมากสำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงประเทศอินเดียก็ได้เราปฏิบัติธรรมนี่รู้ธรรมเห็นธรรมภายในจิตใจนี่ก็เท่ากับว่าเห็นพระพุทธเจ้าเราเคารพต่อพระธรรมนี่ ก็เท่ากับว่าเราเคารพต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เพราะว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องทำบุคคลให้บริสุทธิ์พุทธผ่องได้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แจ้งในพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็มาบรรลุมรรคผลรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี้นั่นอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำที่มีบุคคลผู้หนึ่งหรือว่าหลายคนขุดเจาะลงไปจนถึงสายน้ำใหญ่น้ำก็ออกมามากทีเดียวในบ่อนั้นวันนี้คนทั้งหลายก็กำลังไหลกันไปตักออกมาบริโภคใช้สอยตักไปแล้วมันก็ออกมาเหมือนเดิมเพราะมันไปถูกทางสายน้ำน้ำนี่มันไปเป็นสายในพื้นดินนี่นะมันซึมไปเป็นทางไปไม่ใช่ว่ามันไปเลอะอยู่หมดทั้งใต้แผ่นดินนี่ไม่ใช่นั่นแหละเมื่อขุดลงไปยังว่าบ่อใดถ้าไปถูกสายน้ำใหญ่แล้วไม่แห้งเลยถ้าบางบ่อขุดลงไปไม่ถูกสายน้ำใหญ่ถูกสายน้ำน้อยเพียงแต่น้ำซึมเช่นนี้ก็ไม่พอใช้เลยมันเป็นงั้นอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนอย่างน้ำในบ่อนั่นเองนะใครจะปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนจำเอาได้มากกลับมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนอันพระธรรมคำสอนนั้นก็ไม่หมดไม่สิ้นผู้ได้รับเอาไปปฏิบัติตามผู้นั้นก็เห็นผลด้วยตนเองถ้าปฏิบัติให้ถูกทางก็ได้ความสุขความเย็นใจเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองไม่ใช่จะให้ผู้อื่นพยากรณ์ให้ว่าท่านปฏิบัติแล้วได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ตนเองยังมองไม่เห็นผลแห่งการปฏิบัติอย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เราปฏิบัติลงไปให้มันเห็นด้วยปัญญาของเราเองว่าการเราปฏิบัติตามพระธรรมนี่เราได้ความสงบจิตใจเราได้ความสบายใจเราละบาปได้เราบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนได้เหตุนั้นจิตของเราจึงเบิกบานผ่องใสพอบาปมันระงับไปนี่ก็รู้ก็เห็นอยู่ในใจตัวเองนั่นแหละตนละบาปได้ก็รู้แจ้งในใจตัวเองอย่างนี้นะตนสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจของตนตนก็รู้แจ้งในขณะใดที่ตนภาวนาโน้มสติเข้าไปประคองจิตเพ่งจิตอยู่เป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตมันละอารมณ์ต่างๆภายนอกได้หมดมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอาศัยสตินั่นแหละควบคุมจิตอยู่ไม่ให้จิตมันพลิกไปทางอื่นนี่จิตนี่นะที่มันไม่รวมลงได้ก็เพราะมันยึดอารมณ์อันใดหนึ่งอยู่อารมณ์นั้นผลักดันจิตให้ฟูอยู่ไม่ให้มันรวมลงไปสู่ที่เดิมของมันมันเป็นอย่างนั้นจิตใจที่มันไม่สงบนั่นนะให้เข้าใจดังนั้นเราจึงต้องอาศัยการเพ่งจิตคมจิตลงไว้อย่าให้มันฟูไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อสติมันเข้มแข็งสามารถคมจิตไว้ได้กิเลสมันไม่มีอำนาจจะผลักดันจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปได้มันก็อ่อนกำลังลงในที่สุดมันก็ระงับไปพออารมณ์ต่างๆมันระงับจากจิตใจลงไปหมดใจนี่มันก็รวมลงเองมันเลยนี่โดยไม่ต้องได้ข่มแล้ววันนี้มันรวมลงเองมันบางคราวมันก็จิตมันรวมลงเหมือนกับเคลิ้มหลับไปนี่แหละแต่ไม่ใช่หลับนะคือว่ามันลืมทุกสิ่งทุกอย่าง ไปแล้วมันกลับไปรู้ตัวขึ้นในภายหลังบัดนี้รู้จิตนั่นแหละรู้จิตว่าจิตนี่ปราศจากอารมณ์ต่างๆแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีอิ่มอยู่ด้วยความสงบไม่อยากคิดไม่อยากนึกไปทางไหนแล้วบัดนี้เพราะว่าการใช้ความคิดมากเป็นทุกข์มันเห็นมันรู้มันเทียบกันได้การหยุดคิดแล้วมันมีความสุขมากเมื่อเห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างนี้เรื่องมันนะฉะนั้นทุกคนได้ภาวนาให้มันเห็นผลอย่างว่าอย่าให้ภาวนาไปโดยไม่รู้เรื่องว่าจิตมันรวมลงก็ไม่รู้อย่างนี้จิตไม่รวมก็ไม่รู้มันใช้ไม่ได้แบบนั้นนะเมื่อจิตมันไม่รวมลงไม่สงบลงก็รู้อย่างนี้นะมันรู้ได้ยังไงรู้ได้ว่าจิตมันฟูอยู่นั่นแหละมันไปรับแต่อารมณ์หยาบๆอยู่มันคอยแต่จะคิดส่งไปข้างนอกอยู่นั่นแหละเรียกว่าจิตมันไม่รวมลงแล้วก็เพ่งจิตอันนั้นแหละเรื่อยไปวันนี้อาศัยสติกับกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ตรงนั้นหายใจออกก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ไม่ได้คิดไปไหนนี่เราทำอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปมันไม่ยอมให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นแล้วอย่างนี้จิตมันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้ออกไปทีนี้เมื่อมันคลายอารมณ์นั้นออกไปมันรู้สึกมันเบานะมันเบามันปลอดโปร่งเมื่อเป็นเช่นนี้มันถึงได้รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ได้โดยลำพังเพราะมันไม่มีการยึดถือสิ่งใดๆทั้งหมดมันจึงรวมอยู่ได้โดยลำพังถ้ามันมียึดอารมณ์ใดอันหนึ่งไว้ในใจแล้วมันรวมอยู่นานไม่ได้เลยอารมณ์นั่นแหละปั่นจิตให้คิดไปมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่นอกเหนือไปจากเรื่องน่ารักเรื่องน่าชังน่าเกลียดน่ากลัวเรื่องน่าเศร้าโศกเสียใจก็เรื่องเหล่านี้แหละที่ใจมันยึดเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งมันทำปั่นจิตให้คิดฟุ้งไปไม่หยุดยั้งนะเรื่องความผิดหวังอย่างนี้นะทำอะไรแล้วไม่ได้สมหวังก็เก็บเอามาคิดอยู่นั่นแหละมาวิจารณ์อยู่นั่นนะวิจารณ์ไปเท่าไหร่ยิ่งกลุ้มใจไปเท่านั้นไม่มีอุบายที่จะสอนใจให้ละเมื่อเราภาวนาเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็มันก็ต้องมีอุบายสอนใจไอ้สิ่งที่มันผิดหวังนั้นมันก็ผิดมาแล้วมันล่วงมาแล้วเราจะคิดยังไงมันก็ไม่สมหวังเหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้อย่ามันคิดอย่าคิดมันเลยเสียดีกว่าคิดแล้วก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่เพียรไปตามใจหวังก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนั้นเมื่อจิตมันได้รับคำตักเตือนอย่างนั้นมันก็รู้ตัวจริงนะเพราะว่าความสมหวังหรือผิดหวังที่ล่วงมาแล้วนั้นมันก็ล่วงมาหมดแล้วเราจะเฮ็ดทำยังไงให้มันได้สมหวังตามที่คิดไว้นั้นก็ไม่ได้เพราะมันล่วงเลยมาแล้วมีแต่มาตั้งต้นใหม่เท่านั้นแหละฝึกใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วทำกุศลคุณงามความดีไปหรือว่าผู้มีหน้าที่ทำมาหาเลี้ยงชีพก็ตั้งใจทำไปด้วยใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเสียใจดีใจต่างๆมาไว้ถ้าว่ายินดีก็ให้ยินดีในบุญในกุศลในความดีที่ตนทำหรือยินดีอยู่ในคุณพระรัตนตรัยนั้นให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเหล่านั้น แล้วเราทำมาหาเลี้ยงชีพไปทำการทำงานไปมันก็ไม่เสียหายอะไรนะไว้เข้าใจตามนี้กันก็แล้วกันนะไอความมุ่งหมายนะความมุ่งหมายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะดังที่ในมรรคมีองค์แปดประการนะลองพิสูจน์ดูสิพระองค์ไม่ได้ห้ามไม่ให้คนไม่ได้ห้ามไม่ให้คนทำงานดังที่แสดงในองค์มรรคสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบแสดงว่าผู้ที่ปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ทำการทำงานเลี้ยงชีพตามเดิมนั่นแหละใครมีอาชีพอย่างไรก็ทำไปแต่ว่าให้เลือกทำแต่การงานที่ปราศจากโทษเท่านั้นเองนะการงานอะไรมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรแล้วก็เว้นนะไม่ทำมันเราเลือกทำแต่การงานที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นนี่ความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าในองค์มรรคนี่นะให้ทำอย่างนั้นเช่นวาจาก็เหมือนกันนะเมื่อผู้ปฏิบัติทำแล้วไม่ใช่ว่าไม่ห้ามไม่ให้พูดอะไรต่ออะไรจึงชื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างนั้นให้พูดแต่ว่าพูดอยู่ในหลักแห่งความดีหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พูดเช่นพูดแต่คำจริงไม่พูดคำเท็จอย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดยุทรงให้ยุโยงให้คนอื่นแตกสามัคคีกันพูดแต่ความสมานไมตรีจิตมิตรภาพคือเช่นอย่างว่าคนเขาทะเลาะกันเนี่ยหากว่าเรามีหน้าที่ที่จะไปไกลเกลี่ยเขาให้เขาเลิกแล้วกันไปให้เขาปองรองสามัคคีกันเรามีความสามารถเราก็พูดกับเขาไปพูดให้เขาอโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปเลยอย่างนี้นะถ้าเราพูดได้อย่างนั้นเขาเลิกแล้วแก่กันไปไม่ทะเลาะวิวาทกันสามัคคีปองรองกันผู้พูดก็ได้บุญได้กุศลเนี่ยเป็นอย่างนั้นโกงกันข้ามถ้าไปยุให้เขาทะเลาะกันไปเข้าข้างใดคนหนึ่งก็ได้บาปมานี่โกงกันข้ามเลยมันเป็นอย่างนั้นพูดแต่คำอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบคายต่อกันและกันคำใดที่เป็นคำอ่อนหวานเราก็รู้กันทั้งนั้นแหละเกิดมาในโลกอันนี้นะคำใดเป็นคำหยาบก็รู้กันก็เพราะฉะนั้นเราก็เลือกพูดแล้วคำใดเป็นคำอ่อนหวานเราก็พูดคำนั้นคำใดเป็นคำหยาบโรนเช่นด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าวงกันหรือว่าเปรียบเทียบคนเป็นสุนัขบอกเป็นลิงเป็นข้างอะไรไปทำนองนั้นนะนั่นท่านเรียกว่าคำหยาบอย่าเอามาพูดเลยผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้เว้นเพราะฉะนั้นแหละการเลี้ยงชีวิตก็ให้เลี้ยงแต่ในทางที่ชอบชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมถ้าพิจารณาเห็นว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้มันผิดศีลผิดธรรมเราก็เว้นนะไม่ทำมันแม้ว่ามันจะรวยได้เงินได้ทองมากก็ไม่เอาเพราะว่ามันเป็นบาปเป็นโทษมันจะนำทุกข์มาให้ในทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปเราหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตแม้จะได้น้อยอย่างนี้ก็อย่าไปเนื้อน้อยเนื้อตามใจเมื่อเรามาได้มาน้อยเราก็บริโภคใช้สอยตามน้อยนั่นแหละเราถือสันตุถีตามมีตามได้หามาโดยทางสุจริตได้เท่าไหร่ก็บริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นพูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดไม่มีประโยชน์อะไรบางคนน่ะเข้าหมู่แล้วไม่ทราบเรื่องอะไรต่ออะไรหลั่งไหลออกมาโดยไม่มีเหตุมีผลสำคัญว่าตนนั้นพูดเก่ง ให้สังคมเขายกย่องว่าตนนั้นพูดเองพูดเก่งอย่างนี้ไม่ถูกต้องพูดอะไรมันต้องหาเหตุหาผลนึกว่าจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็จึงค่อยพูดไปถ้ามองไม่เห็นเรื่องที่ควรจะพูดก็นิ่งเสียเลยดีกว่าถ้ามองเห็นว่าเวลานี้ควรพูดอย่างนั้นมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นคิดได้อย่างนี้แล้วก็พูดไปนี่นะพากันเข้าใจฉลาดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตพูดชั่วตัวกระตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดคนเราได้ทะเลาะวิวาทกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะพูดจากันนี่แหละพูดกันไม่ตกลงไม่เพียงแต่ทะเลาะวิวาทแล้วฆ่ากันตายมีเยอะแยะเกือบทุกวันเลยเกิดขัดแย้งความคิดความเห็นอะไรกันมาแล้วบางคนก็มีอาวุธอยู่ในตัวพอตกลงอะไรกันไม่ได้ก็ชักอาวุธออกมายิงกันตายมีอยู่วันนี้มีทมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันคิดกันพิจารณาให้มันดีอย่าให้กิเลสบาปธรรมเกิดขึ้นในใจของเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้ารู้ว่าตนมีบาปมีกรรมอะไรก็เพียรละเว้นไปด้วยการทำข้อวัดปฏิบัติสามประการนี่แหละการให้ทานเป็นการกำจัดความโลภความตณีการรักษาศีลเป็นการกำจัดความโกรธความพยาบาทให้ออกไปจากจิตใจการฟังธรรมการภาวนาเป็นการกำจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆให้ออกไปจากใจแล้วให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็จะสำเร็จได้ด้วยปัญญาญาณอันประเสริฐดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้